Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer 365 podcast novemberi kiadása, és akik beszélünk, Csető Zsolt Dreg, Simon Klára Siklara, Várati Dániel Nes, Velasics Arnold Olden. Ahogy bizonyára feltűnik, újabb élőadással jelentkezünk, akárcsak októberben. Milyen csodás dolgokra képes már a technika, úgyhogy akik most élőben követnek bennünket, azokat külön még egyszer köszöntjük, és felhívjuk mindenkinek a figyelmét, és ahogy azt láthatjátok is a hírben, hogy bátran kommenteljetek itt a YouTube felületen, illetve a chat ablakban, mert szeretnénk egy ilyen interaktív formát adni az egész adásnak, akár csak legutóbb, úgyhogy bármi eszetekbe jut, akár arról, amiről éppen beszélünk, akár csak kíváncsiak vagytok valamire, hogy nekünk mi a véleményünk róla, írjátok be nyugodtan, és akkor igyekszünk ezekre a kommentekre reagálni. Na de, azért valamennyi forgatókönyvet mi is írtunk előzőleg, ezt láthatjátok is a kapcsolódó hírnél, úgyhogy vágjunk is bele, mert hát volt történés jócskán méghozzá, igen, igen fontos történés, amiről a legutóbbi podcasttel lecsúsztunk, hiszen nem sokkal előtte volt, most viszont mindenképpen alaposan ki fogjuk tárgyalni. Ez pedig nem más, mint a Nintendo Switch. És itt mindenki elhallgatott. Jó, most direkt meglepelek titeket kicsit ezzel. Nem, szóval a Nintendo Switch, vártuk, megkaptuk a bejelentést, és hát nagyjából azt kaptuk a Nintendo-tól, amire az előzetes pletykák alapján számítani lehetett, hiszen valóban egy olyan konzolt raktak össze, ami hát egy otthoni gépnek és egy handheldnek a kombinációja, bármikor felkaphatjuk a kis masinát és magunkkal vihetjük, mindenféle szétszedhetős kontroller variációval megtudjuk, úgyhogy maga a koncepció az semmiképp sem volt meglepetés, maximum a kivitelezés, hogy ez milyen formában tervezi megvalósítani a Nintendo. És ugye, ami még nagyon fontos a gép kapcsán is tudni érdemes, hogy már nincs is olyan messze, hiszen 2017 márciusában fogjuk megkapni. Tehát itt most a leleplezés, illetve a konkrét megjelenés között, hát kevesebb, mint fél év telik el, ami mindenképpen szokatlan, nem el szoktunk ebben az iparágban. Nektek hogy tetszett? Milyenek az első benyomások? Nekem az jutott első körben eszembe az egész bejelentésről, meg magáról a konzolról, hogy azért ennyire érdekes, hogy nem lehet titkot tartani már. Tehát, hogy gyakorlatilag 2 éve plegykálják ezt a koncepciót. Tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy valamikor a jövőben lesz olyan konzol, amit így rejtve tudnak tartani annyira, hogy ne lehessen legalább hónapok előre valamilyen kínai prototípust, vagy valamilyen iparági plegykát tudni. Úgyhogy ennek megfelelően nem is lepődtem meg, mert volt időm hozzászokni gondolatban mentálisan, hogy ez lesz az új konzol. Úgyhogy én a magam részéről nem lepődtem meg egyáltalán, de ez nem feltétlenül rossz, mert most nem kellett, hogy meglepjen, mert a Nintendo soha nem arról volt híres, hogy itt egy grafikailag erős valamit hozott. Utoljára ez a GameCube korszakban volt. Nem mondom, hogy amiatt buktak, mert nyilvánvalóan nem amiatt, de a sikerhez nincs sok köze annak, hogy milyen grafikai teljesítményre képes a gép, úgyhogy emiatt én nem érzem azt, hogy most ez egy gyengébb konzol lenne, legalábbis hardware frontján, tehát még akkor is nem akarom magammal vinni, meg nem érzem azt, hogy most nekem erre a plusz feature-re, hogy ő most handheldként is operációs szükségem lenne. Azért a Wii U-nál már láttam, hogy van egy-két olyan használati módja, ami rohadt jó. Hogyha fel kell kelni a gép elől, akkor bárhová mész a lakásban, vagy azon kívül, ez tényleg tud ütni. Tehát ez a kezdeti, egy ilyen kellemes optimizmus részemről. Igen, ezért érdekes, amit mondasz, mert itt tényleg nem arról van szó, hogy ez most direkt otthoni gép, vagy direkt handheld, hanem ez kvázi egy kényelmi funkció beépítve egy konzolba, hogyha bármi olyan van, és nem akarod abba adni, akkor felkapod és magaddal tudod vinni. Nekem ez az egész baromi szimpatikus. Megmondom őszintén, játszottam sokat handhelden, meg játszok, de hozzám valahogy ez a handheld játékforma sosem állt igazán közel. Tehát én soha nem vásároltam olyan igazán tiszta szívvel handheld gépet, mert kicsit luxusnak éreztem erre fenntartani egy külön gépet. nem csak azért, mert nyilván erre külön ugyanúgy költened kell, hanem mégiscsak egy külön platform, ami a kiadók, meg a gyártók, konzolgyártók részéről is külön erőforrást igényel, már mint olyan tekintetben, hogy hát akkor erre külön játékokat kell csinálni még hozzá, jó játékokat, és hát nyilván butaság lenne azt mondani, hogy emiatt ez kicsit egy ilyen alsóbbrendű élmény, de valahogy én mindig is így éltem meg az egészet. De ez a Switch, ez pont ezt az egészet csavarja meg, mert úgy csinál handheld gépet a konzolból, hogy valójában nem egy különálló gépről beszélünk, és ez mint ötlet baromi jó, úgyhogy én bizakodó vagyok, legalábbis olyan tekintetben, hogy ha erre még sokan mások is fogékonyak, akkor ebből kisülhet egy újabb siker a Nintendo számára. Hát, Drag, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Aj, Klári! Végre, ebben teljesen egy véleményen vagyunk, mert hogy én mondjuk nem, hogy mondjam, tehát én sem mernék ilyet mondani, hogy a handheld játékok azok valami alantasabb formáját képviselik ennek a hobbinak. Baromi jó handheld játékok vannak, csak valahogy nekem is ez az élmény kimaradt. Tehát, hogy nem, ez nem igaz, nem maradt ki teljesen, de akárhányszor mondjuk PS Vita, vagy sima mondjuk Nintendo DS volt a kezemben, az rendszerint nem az enyém volt, hanem teszem azt, például behúztam egy barátomét, hogy végigjátszhassam az Ace Attorney, igen, fáradt vagyok, sorozatot például, és pont azt tetszik ebben az új konzolban, tehát a Nintendo Switchben, hogy egy ilyen hibrid megoldást kínál, tehát ha valaki akarja, akkor csak rendes nagy gépnek használja, de aki meg mondjuk mozgékonyabb, vagy egy kicsit akar ebből a handheld élményből is, az meg hurcibálhatja magával. És szerintem ez tök jó, tehát ez mindenképpen egy ilyen jó pofa, rugalmas, flexibilis, fiatalos megoldás, vagy jó, ez a fiatalos, ez csak azért jutott eszembe, mert igen, még használjunk ilyen buzzwordöket, amiket ugye a PR-osok szoknak, de hogy mert ugye a reklámból meg annyira ezt akarták valahogy súlykolni, hogy ott a... Igen, megmondom őszintén, nekem az első alkalommal, amikor leadták élőben azt a trélert, nem is a konzol maradt meg, hanem azok az enteri őrök, tehát ott mutogatták a 20 éves, meg a kora 30-as, nem tudom, szinglik, vagy fiatalok. Hipsterek. Igen, ez amúgy fontos, amit mondasz, mert a Nintendo az mindig ilyen családos víziót adott. Igen. Családos embereket mutogatott, meg családokat, meg nagypapát az unokával, most meg csupaszt szingli, meg egyedülálló. Ez egy nagyon... Fiatalkorú volt itt a trailerben. Azért gondolom, és mentek bandázni a tetőre, meg mit tudom én, tehát hogy olyan fura volt az egész. Nem volt Nintendós, valahogy egy új irányt vettek, de nagyon szépek voltak azok a lakások, úgyhogy eleinte nekem így egy-egy részlet jobban megragadta a figyelmemet a falon, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, tehát láttam, hogy Warhawk is kiszúrt valamit, és még print screen-t is csinált róla, meg Twitteren is láttam ezeket a poénokat, hogy mit tudom én, hogyha én a tetőn házi bulit csapok, akkor oda ne állíts el a Nintendo Switch-eddel, mert letöröm a kezed, nálam nem lesz a tetőn konzolbuli, akkor csak iszunk. Na mindegy, szóval, hogy... Pedig az ittas Máriózásnál kevés jobb dolog van, valószínűleg. Főleg a Nintendo által alkotott képben. Egyébként tényleg érdekes, hogy nem családi dolog van. Biztos az van ebben, hogyha családi a setup, most nyilván ezt túl gondolom, nagyon durva 400 szinttel, de nem baj, elmondom, hogy akkor már megvan neked minden, és akkor minden rendben van, van egy teljes életed, és ezzel együtt még élvezed a Nintendo konzolt. Viszont itt meg az van, hogy valami hiányzik, és még nem vagy teljesen magad, de majd most tehát, hogy a Switch kiteljesít téged egy egész szél. Ezt szeretnék sugallani, valószínűleg ez a váltás, mert különben nem váltottak volna. Hanem ez a, most mindenki csukja be a szemét, és ott van a Wii óta sugárzott kép, fehér lakás, egy darab kanapé, egy darab tévé, meg ti. Ilyen pizsamában. Ez volt az Nintendo-nak a víziója 12 éven keresztül. Szóval, ja, most más lesz. Abban akkor egyetértünk, hogy a koncepcióban mindenképpen megvan a potenciál. Igazából itt két fő kérdés van szerintem, amik viszonylag egyértelműek. Az első az, hogy mennyi lesz maga a gép. Ugye Oldi már mondta, hogy nem feltétlenül egy erős hardware van ebben. Nyilván még nem tudjuk pontosan és hivatalosan, hogy mi található a Switchben, de azért híresztelések már vannak. De nagyon úgy tűnik, hogy hát ez inkább a mostani konzol generáció alatt lesz valamivel, mint annak a szintjén, vagy akár csak a fölött. És a nagy kérdés, hogy egy ilyen technikai paraméterekkel rendelkező gépet milyen ára tudnak belülni. Nyilván minél olcsóbb, annál jobb. Ilyen $300 körüli lenne szerintem az optimális. A másik kérdés, ugye, ami talán még fontosabb, hogy... Mi van Nes hangjával? Mi van Nes hangjával egyrészt, de mindjárt elmondja. Illetve az, hogy hát a játékok, ugye, ami egy Nintendo gépnél igen, csak kritikus minden esetben. Na, hogy akkor én is hozzászóljak a témához. Én a magam részéről picit szkeptikus vagyok, és félig meddig azért, amiket ti is említettetek, csak én másik oldalról megközelítve. Nekem igazából, ami miatt én nem vagyok annyira, most nem azt mondom, hogy elájulva, de ami miatt kicsit fenntartásokkal kezelem ezt a gépet, az pont, hogy a handheld mi voltja. Ugyanis amiket mutattak az első trailerbe játékok, azok, megmondom az őszintét, nekem inkább úgymond nagygépes címnek tűntek. Tehát mondjuk egy Skyrimet, meg egy NBA-t, amit ott nagyon sokáig promóztak rajta, az azon a kis képernyőn, szerintem nekem meglehetősen kényelmetlen lenne játszani. Tehát most oké, hogy akkor használhatom ugye az otthoni gépként, de akkor nem fogom elvinni magammal sehova. És akkor még a handheld részhez hozzájön azt, hogy a felvetőt az is, hogy ugye az aksi meddig fogja bírni. Ugye erről még hivatalos info nincs, csak ilyen felröpentek pletykák, ilyen 3 óra, szerintem 2-3 óra volt a visszatérő, amit sok helyen lehetett hallani, meg olvasni. Az megint kérdés az, hogy akkor az mennyire alkalmas mondjuk egy ilyen nagyobb volumenű játékra. Illetve az, amit még szintén mutattak, hogy ugye a kijelző oldal lévő két kontrollert ugye lehet használni két független kontrollert, tehát mint multiplayernek, az meg nem tudom, tehát nekem az kb. Akkorának tűnik, mint mondjuk a NES Mininek talán a kontroller, vagy mi van egy kisebb, hogy az hogy lehet normálisan úgy kezelni, meg azon van ugye egy analóg, meg 4 gomb. Hogy arra hogy tudsz rendesen kiosztani teljes kontroller layoutot. Nekem inkább ezek vetődtek fel, mint... De nem feltétlenül arra mentem, hogy mindenáron a negatív dolgokat keressem a géppel kapcsolatban, csak ezek is felülötlöttek bennem. Most a belső trollomat előhúzom, az összes EA, Activision, Ubisoft játéka, az nyom meg az ágomat is, és tökéletes vagy koncepcióra épül, szóval ebbe bele fog épülni, szóval ez menni fog. De egyébként ez csak trollkodás nyilván. Én amúgy kicsit máshogy közelíteném meg, mert értem, amit mondasz, meg az álláspontodat, de szerintem ezt kicsit máshogy kell nézni. Szerintem képzeld el ezt az egészet úgy, hogy ott a PS4-ed, és mondjuk egy évben 3-szor lehet előfordul az, hogy azt mondanád, hogy fú, most de jó lenne magammal vinni egy órára, és akkor ezt meg tudod tenni nemes egyszerűséggel, és még kontroller is van kéznél. Én inkább így tekintek erre az egész Switch dologra, hogy ezt elsősorban otthoni gépnek használnám, nem handheldnek, de ha esetleg úgy adódik, akkor van egy ilyen plusz funkciója, amit ki tudsz használni. Nyilván nem lesz úgymond definitív a dolog, ahogy te is mondod, egy Skyrimet nem a metron zögykölődve akarsz játszani kis képernyőn, de megvan rá a lehetőséged, ha éppen úgy adódik, és szerintem itt inkább ebben lehet az igazi erő, mint sem úgy tekinteni erre, hogy de jó, hogy lesz egy handheld Skyrim, meg egy handheld akármi. Például, hogyha beszorul a 3-as metró közepén, a sötétségben, akkor egy Resident Evil 7-et előkapsz, a sikolyok megvannak, és akkor boldogan tolod. Egyébként van egy nagy olvasói kérdés, hogy nyugati világban mennyire van jogosultság egy ilyen kézikonzolnak az okos mobilok világában. Nekem erről egyből az jutott eszembe, hogy én a saját környezetemben azt látom, azt tapasztalom, hogy a mobiltelefonok játékra igazából azért annyira nem rántották be az embereket már a hagyományos játékokból. Az olyan játékok rántanak be minket, amiket így grindelni kell keményen. Tehát ezek a free-to-play, vagy rákackolsz egy napig, vagy egy hétig, vagy egy évig, tök mindegy, vagy egyáltalán nem játszol vele. Szóval, hogy így nem látom, hogy ez a hagyományos játékokat napi szinten lehet, hogy rossz köreim vannak. Nyilván ezért nem szoktunk anekdotális élményekből általánosítani, de én úgy gondolom, hogy ennek lehet időt javasultsága ebből a szempontból. Szerintem tehát, amúgy hogy... ez nagyon jó kérdés, ez, hogy az okos telefonok világában mennyire van ennek létjogosultsága. Szerintem pont ez az, amire rájött a Nintendo is, meg amin elgondolkodott, mert tény, hogy az egyik nem helyettesíti a másikat, viszont az is tény, hogyha megnézzük a számokat, a handheld piac főleg nyugaton folyamatosan zsugorodik. Előbb-utóbb elér egy olyan szintet, ha eljutunk oda, hogy az okostelefonok miatt, amik valamennyire azért nyújtanak alternatívát, nem éri meg külön handheld gépet gyártani, legyen az bármilyen jó is. Viszont erre jött rá a Nintendo is, hogy úgy kéne ezt a handheld piacon lévő jelenlétüket megtartani, hogy nem egy külön géppel teszik mindezt. És ilyen szempontból a Switch ez egy tökéletes megoldás. Sőt, annyira jól döntöttek fel, és jól érezték meg ezt az irányvonalat, hogy ha belegondolunk, mi volt az elmúlt 5 évben, a Wii U-t érte legfőbb kritika az gyakorlatilag az volt, hogy sőt a 3DS-t is, ha visszagondolunk, hogy nem tudta a Nintendo a HD fejlesztésre átállítani a csapatait, vagy eléggé felskálázni az ember számot gyakorlatilag a kreatív részt, és ugye ez a sok probléma ez eléggé meglátszott a végeredményben. Nem azért, mert nem voltak jó játékok, hanem volt belőlük elég. És hogyha ezzel előre menekülnek, mert szerintem a Nintendo-nak most egy picivel sürgető probléma volt az, hogy mi lesz a handheld, és a asztali divízióval, mint a handheld, ugye? Mert az sokkal nagyobb csapást érte azt a részt, ugye a Wii után. Szóval, ha ezt nézzük, akkor mindenképp úgy érzem, hogy ez egy egyszer kell fejleszteni, és megkapod mind a kettőt. Ez egy tökéletes előre menekülés gyakorlatilag. Nem kell foglalkozniuk a haldokló handheld-el, mert jó pár évig megnyerik ezt plusz eladásba, asztali ponton. Közben itt jött egy elég fontos komment vagy kérdés, ami viszont megint így a handheld részéhez kapcsolódik, hogy hát ugye mi van a kezelőfelülettel, ami jól működik nagy képernyőn, azt hogy oldják meg hordozható konzolon, például ugye a betűméretet. És ez egy jó kérdés, ezt egyelőre én se tudom elképzelni, ha már itt az előbb emlegettük a Skyrim a kézben, meg a 3-as Metron, a Resident Evil 7, ami egyébként nem szinte is biztos, hogy így van, hogy az nem is jön. Ezért horror, mert ha hirtelen felvillan a 3-as metró, sötétbe borult metrókocsiában a Rezi 7 a Switch-eden, akkor tudod, hogy baj van. De... Vagy akkor az nem a Switch képernyőjén jelenik meg az a zombi, hanem amilyen ez az idei év lassan tényleg kitör a zombi apokalipszis is, de én nem tudom nektek erről mi a véleményetek, mert én egyelőre ezt egy elég jogos kérdésnek tartom, és én például biztos, hogy nem vennék úgy launch vagy megjelenés napján egy Nintendo Switch konzolt, hogy mondjuk előtte jól nem tapogatom össze valami üzletben, jó, tehát nem nézegethetem meg. Jó, megtapogatom. Jó, megnézem, megtapogatom. Látom-e a betűket? Én amúgy ezt is ugyanúgy közelíteném meg, mint amiről beszéltünk, de mondom, ez csak az én személyes véleményem meg hozzáállásom, hogy ez csak egy plusz dolog, nem ebből kell kiindulni. Ennyi. Nyilván nem egy olyan élmény, meg nyilván nem optimális az egész, amikor a kis képernyőn játszol, bár azért méretre meg felbontásra szerintem nem lesznek olyan nagyon nagy problémák, pláne hogy a handheldet azt kvázi az arcod előtt tartod, pont ezt most be is kommentelte valaki a chatre. Úgyhogy azért szerintem ez annyira nem nagy probléma, hogy a kis képernyőn milyen lesz játszani a tévére tervezett játékokat. Megmondom, ezt szerintem inkább így érdemes felfogni, hogy nyilván nem erre van tervezve, ez egy plusz lehetőség, egy kényelmi funkció. Egyébként biztos játékfüggő is lesz, tehát. Az meg főleg igaz, igen. Tehát most is vannak olyan játékok, amik tévén is kényelmetlenek, mert vagy szar a kezelőfelület, meg a user interface. Vagy örökzöld Nintendo címek, aminek nincs szüksége nagyon sok bárra ahhoz, hogy működjenek, ilyen például a Mario. Mint általánosan bármelyik Mario. Igen, és ha már Mario, hát beszéljünk végre Mario. A játékokról is, mert itt elhangzott a cseten, hogy most is a third party támogatáson fog állni vagy bukni a projekt. Hát és a Wii U-nál láthattuk, hogy ott megvolt például az, hogy hiába volt egy nagyon jó belsős kínálat a Nintendo-tól, olyan szinten nem jött külsős támogatás a gépre, hogy voltak olyan időszakok, hogy hónapokig nem érkezett semmi az elemlítésre méltó címe a konzolra. Biztos, hogy a third party fogja eldönteni megint ezt? Mert, amúgy igen, tehát én is ezen gondolkodtam, hogy ez az általános szitu valóban van benne igazság, mert a Wii U-nál mondhatjuk, hogy talán ezen bukott meg. Nem biztos, hogy ezen, de talán ezen. Viszont de a Wii megjelenik ellenére. Az, igen, ott a Wii, ami szintén nem volt meg a third party támogatás, jó, egy szinttel talán komolyabb volt, vagy kettővel, mint a Wii U-nál, de egyáltalán nem az volt a lényegi rész a dolognak. Ott volt ugyanaz, mint most, volt egy koncepció, egy barom jó koncepció, ami előremutató volt, nem volt még ilyen, és bejött a népeknek, habzsolták, vették több 10 millióan. Te is megvetted, Day One vetted meg te is, nem csak a nép. Igen. Ha most is itt lesz egy Nintendo gép, amire lesznek baromi jó Nintendo játékok, Call of Duty, Skyrim és a társai viszont nem, jó a Skyrim, azt talán pont átportolják, mindegy, de az a lényeg, hogy nem lesznek meg a külső címek, viszont maga a gép, mint hardware, mint játékkonzol, olyannyira be fog jönni a népeknek, hogy mégis megveszik sokan. El tudjátok itt ezt képzelni? Megmondom őszintén, nekem ez az a problémám, hogy itt van most nekem például ami a fő konzol, amit használok, az egy PlayStation 4. Napjában, nem napjában, de gyakran előfordul az, hogy gondolkodok azon, hogy kéne venni mellé másikat. Csak mindig azon gondolkodom, hogy exkluzív címekért konzolt tartani most jelenleg ma vagy holnap nem éri meg. Lehet, hogy majd generáció végén elgondolkodok azon, hogy azok a címek, amik kimaradtak, azokat pótolni, és valószínűleg, hogyha a Switch esetében ez lesz, akkor lehet, hogy az is erre a sorsra jutnak. Tehát nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy valamikor veszek, de szerintem sokkal jobb az, amikor nyilván van egy masszív, exkluzív támogatás a gép mellé, és mellé van a third party is. Tehát szerintem sokan lehet, hogy lesznek olyanok, akik amiatt nem veszik, mert a kettő közül csak az egyiket kapnák meg, vagy kapják meg rá. Tehát én inkább ebben láttam itt a problémát, hogy most persze megint be van jelentve az, hogy hány partner, mennyi kiadó, fejlesztő és kik támogatják a Switch-et, de lehet, hogy ez mondjuk 2017 nyarára ennek a fele vagy töredéke marad csak meg. És persze nyilván, aki akkor megvette, az nem hiszem, hogy emiatt mondjuk eladja egyből, de lehetséges, hogy emiatt nem húznak be újabb vásárlókat. Viszont a Wii U maga meg már sokkal korábban elbukott. Tehát talán az első, ez a kezdeti támogatás hullám sem volt meg igazán. Igen, és eladásokra se, szóval egyébként maga a kérdés az érdekes, hogy most ki miért ad konzolt. Én nemrég adtam el a PS4-emet, ami azért említésre méltó, mert nem azért vettem, mert én egy utolsó féreg senki házi Xbox fan vagyok, akárhogy szeretnék ezt sokan hinni, hanem azért, mert egy PC-s nyomorult vagyok, aki számolgatta az exkluzívokat, és sajnos oda jutott, hogy nem maradt elegendő, még úgy sem, hogy bejelentette a Rockstar a Red Dead-et, úgyhogy amiért nem fog megbocsátani nekik soha. De a nap végén... Azért, hogy bejelentette? Vagy, hogy... Azért, hogy bejelentette, és még az első rész PC-re mai napig nem jelent meg, és ehhez képest a GTA 5 PC-n tök jól fogy. Tehát azért az a 4 percnyi portoló munka, amiben ez kerül, az talán visszatérült nekik anyagilag. Talán jobban visszatérünk, mint a Nintendónak az egy segédmunkás, aki a neten minden egyes akciót manuálisan alakít. Szóval most nem rúgtam be meg semmit. Volt, szerintem jelentkez a Rockstarhoz ilyen portoló embernek, igen. Lefutottam a scriptet, és az érdekes tényleg, hogy exkluzívokat nézve én a Wii U-t nagyon sajnáltam, hogy nem vettem. Mert azért összegyűlt egy erős öt cím legalább, ami érdekelt volna most, és mindez úgy jött össze, hogy nem jött igazán Mario-s, 3D-s Mario-s Mario. Tehát nem volt egy Mario Galaxy 3, vagy hát Mario nem Galaxy, hanem úgy Universe, vagy nevezzük bárhogy. És itt viszont már tudjuk, hogy jön egy új Mario. Úgyhogy elhiszem, hogy ez nem egy nagy dolog itt a világ többi része számára, hogy egy Nintendo-s arról beszél, hogy egy új Nintendo konzol lesz egy új Mario. De azért ennek van egy olyan érzelmi vetülete, vagy egy olyan vetülete, hogy emiatt azért érdemes tartani Nintendo konzolt. És én úgy érzem, hogy jobban megbannám ezek alapján, amit most látok, hogyha nem lenne Switch-em, mint amennyire megbántam, hogy nem volt Wii U, annak fényében, hogy a Bajonetta-t meg tudtam, végig tudtam játszani a Bajonetta 2-t, mert rehintől elkunyaráltuk. Úgyhogy én mindenképpen ezt válaszolva egyébként a kérdésre, én mindenképpen szeretnék venni majd Switch-et, leginkább az ártól fog függeni. Tehát én amiatt nem aggódok, hogy exkluzív játékok lesznek rá, és főleg azért nem, mert nagyon sok embernek kimaradt a Wii U, és nagyon úgy néz ki, hogy a Splatoon-tól kezdve a Mario Karton át itt a Wii U-s játékok meg fognak jelenni, ha másképp nem is, de legalább ilyen időkitöltőnek. És pont, ha valakinek kimaradt, akkor ez nem egy rossz dolog, nem egy rossz ajánlat. Ez jó hír, mert engem körülbelül egy darab játék érdekel Wii U-ról, ami most hirtelen eszembe jut, az a Fatal Frame 5, ami állítólag nem lett túl jó, de mindegy. Mondjuk az pont nem fog szerintem jönni, azt is, vagy bejelentették már? Mert Nem. ha nem, akkor mérget vennék rá, hogy nem fog jönni. Nem Hogy... baj. Hát igen, itt főleg first party címekre kell gondolni, ez ilyen, ugye ilyen inkább second, third party platform exkluzív játék volt ez a Fatal Frame. Egyébként, ami még eszembe jutott nekem, csak annak kapcsán, hogy például ugye ma debütált éppen a PS4 Pro, és valahogy ez így szóba került az irodában, és mindenki teljesen unott fejjel és közömbösen nézett, hogy nem tervezik, hogy most emiatt itt eladják a PS4-et, vagy rohannának lecserélni. Hogy talán az is a Nintendónak hajtja a malmára a vizet, hogy tehát náluk lehet sejteni, hogy nem fog jönni a, nem tudom én, Nintendo Switch Ultra. Vagy hogy, tehát hogy amivel ugye most itt a Microsoft meg a PS, vagy a Sony kísérletezik, hogy ilyen félgenerációváltás van, vagy lesz majd hamarosan a Scorpióval is, ilyet szerintem a Nintendo-tól nem nagyon érdemes várni, tehát gondolom én, hogyha ők most ezt a Switch-et kiadják jövő márciusban, akkor azzal talán lehet úgy hosszabb távra is tervezni egy picit, mint a konkurenciánál. De lehet, hogy ez egy naív gondolat, és már ők is gondolkoznak az upgrade-en, de itt ugye tudtommal VR-ról, meg 4K-ról, meg ilyenekről abszolút nem ezek a, hogy mondjam, nincsenek is igazából az asztalon. Mint nincsenek. Témák egyáltalán. Tehát, hogy ők megint ők egy tök más irányba mennek, és ez akár egy pozitívum is lehet. Tehát szerintem el fog jönni az a pillanat, hogy az embereknek már a füle ketté áll attól, hogy PS4, PS Pro, Xbox One Scorpio, van-e VR szemüveged, vagy nincs? A HDR anyám kínja csak a PS4 Pro-val jelent. Tehát, hogy ettől szerintem így be fognak sokalni az emberek, vagy legalábbis engem már most egy picit fáraszt, amikor így látom, hogy és akkor az XY játékban majd, ha ilyen konzolom van, akkor ennyi FPS. Akkor ennyi, ha olyan, akkor meg annyi, és akkor kicsit benned van ez az érzés, hogy you're not good enough, vagy nem tudom, nem a teljes élményt kapod, vagy én nem tudom. Tehát a Nintendo meg szerintem ettől így elhatárolódik, vagy ebből kimarad. Tehát itt mindenki ugyanazt kapja, és ez nekik most jól jöhet ki, azzal együtt, hogy ugye tényleg nem ezeket az aktuális trendeket lovagolják meg, hanem inkább kicsit erre a rugalmas hibrid megoldásra mentek rá, meg a kényelemre. És a hipsterségre. Igen, hipster szingli élet. Klári, most te mondtad el azt, amit én akartam nagyjából, tök jó. Bocsánat. De nem ezt most ne jöjj félre, tehát ez tök jó, mert én is pont ugyanazt érzem, hogy megint kezdünk elmenni egy olyan irányba, hogy nem az van a középpontban, hogy itt egy konzolgép és játsszál rajta. Pedig annó még a generáció elején a Sony-nál pont ezért működött ez az egész PS4 dolog, ezért tudtak szerintem ekkor előnyre szert lenni, mert baromi jól bepozícionálták magukat arra, hogy igen, mi vagyunk a Sony, az új PlayStation-nel, ami leüszeli és játszol, és erről szól. És most már megint tök másfelé tartunk ezzel a PS Pro-s meg VR-os dologgal. És én is egyetértek abban, hogy a Nintendo valószínűleg nem fog ilyeneket meglépni, már csak azért sem, mert más képviselnek ők szerintem, mint a Sony meg a Microsoft, meg szerintem ők nincsenek is olyan szinten, hogy megengedhessék maguknak, hogy 2-3 évente egy ilyen hardware revízióval előálljanak. Mondjuk, ahogy nézem a kommenteket, van, aki ezzel nem teljesen ért egyet, úgyhogy maradjunk abban, hogy ez még a jövő zenéje, de ami még ennél is fontosabb, és ami felmerült bennem, ha visszagondoltok, hogy a Nintendo az elmúlt pár generációban mit csinált. Ott volt a Wii, a mozgásérzékelős kontrollerrel. Ott volt a Wii U, a tablet kontrollerrel. Két olyan dolog, ami kvázi belekényszerítette a fejlesztőket és a játékokat abba, hogy itt egy feature, itt egy gimmick, tessék kihasználni, tessék ráépíteni. Viszont most itt van ez a Nintendo Switch, ami teljesen mentes ettől, mert két generáció után az első a Nintendo konzol, ami arról szól, hogy kezedbe veszed a kontrollert, beülsz a kanapéba, és játszol úgy, ahogy megszoktad, mindig is. És nagyon fura, hogy ezen örömködni kell, vagy, hogy ezt meg kell jegyezni, de pont ez mutatja azt, hogy mennyit fejlődött, meg mennyire más irányba ment ez az iparág az évek során. És én pont ezért el tudom képzelni magamról, hogy én azt mondom, hogy ha jó lesz a nyitó árcédulája, el tudom képzelni, hogy én beleúrok első nap a Switchbe, mert amúgy imádom a Nintendo játékait, pláne ha ilyen sallangmentesek, hogy mentesek attól, hogy ilyen feature-öket belőjük kéne erőltetni, akkor meg pláne imádni fogom őket, úgyhogy ha tényleg meg lesz az a kínálat, pláne úgy, hogy ahogy te is mondtad, számíthatunk azért arra, hogy Wii U címeket fognak portolni, sőt, hát azt tudjuk például, hogy az új Zelda az a Switch-re is jön, az igen. Újra. Tehát ha ez így megvalósul, ez egy nagyon jó kis gép lehet. Akár még szimplán csak Nintendo játékokkal. És tegyük hozzá még azt, hogy oké, tegyük fel azt, hogy rendben ki fog hozni a Nintendo két év múlva egy Switch 1.5-öt. Viszont egy nagyon fontos kérdésre ne feledkezzünk meg, a PS4 és az Xbox One nem ilyen 249-299 dolláros ár cédulával jöttek, hanem azért, hogy ez igenis le kellett tenni a 130-140-150 ezer forintot is kezdetben. Talán az leghosszabb generáció volt, és igen, jó szórakoztunk végig rajta, így vagy úgy, ugye? És akkor, ha a Switch-el most tegyük fel, hogy lesz egy 1.5, oké, de 200 dollár, vagy 240, vagy jó, legyen 300. Én nem hiszem, hogy annyira fogják említeni, szerintem 250, ami mindig egy aranyár. Akkor hát azért ezt elgondolom azt a 300-at képzelni. Mondjuk a monitor a kijelző miatt. Mint ha azt olvastam volna, hogy nem fogja a veszteséggel árulni a hardware. Nem is szabad, igen. Igen, ez nem is szabad, mert azzal csak a szopás van. Akkor 279. 279. Azért ma már tömeggyártani kijelzőket lehet úgy, hogy nem kell egy fél herét is beáldoznod, szóval azért el tudok képzelni itt jó olyan árakat, ami miatt nem fogunk sírni, hogyha 3 év múlva lesz egy upgrade. Ez lett volna a pontom ebből. Egyébként igen, amit így én is érzékelek magam körül embereken, akik, tehát nekem például a kollégáim többsége konzolon játszik, és valahogy úgy jött ki a társaság, most tényleg nem ilyen Sony szamuráj akarok lenni, de a nagy részük PS4-en játszik otthon. Kicsit benne volt az is, hogy akinek még nem volt semmi, az direkt PS4-et vett, ugye, hogy így a többiekkel tudjon játszani. És nekik ez egy baromi fájó pont, hogy tényleg azt gondolták, hogy na, ezt most egyszer megvettük, mit tudom én, 120-ért mondjuk leárazva valami bundle-el, és akkor eltelt mondjuk egy év vagy kettő, tehát volt, aki ugyanúgy járt, mint én, hogy én is novemberbe vettem a gépemet 110-ért, azt gondoltam, hogy na hát király, ezzel én most el leszek még legalább 3 évig, És most kicsit olyan arcúrcsapásként élem meg, hogy hát ez nem volt egy túl hosszú távú befektetés, illetve jó, nyilván nem fogja senki a pisztolyt a fejemhez, hogy most akkor innentől kezdve, ha kijön a PS4 Pro, akkor a sima az már szar. De azért egy kicsit ott motoszkál az ember fejében, hogy a fene egye meg, én azt hittem, hogy egy jelen generációs konzolom van, de most mégis le leszek maradva egy fél generációval, és hogyha igazán szép játékot akarok látni, vagy 60 FPS-t, vagy én nem tudom, és most pedig én aztán tényleg nem vagyok ez a pixel számláló, meg én nem tudom micsoda, de egy picit azért ott van a keserűség az emberben, hogy jó, hát akkor berakom ugyanazt a játékot, és nekem ez meg az nem lesz benne. És akkor egy kicsit olyan rossz érzés, hogy jó, hát akkor kiadtam nem tudom én, 110 ezer forintot, és most meg már, nem tudom én, már nem, jó, az természetes, hogy már nem ér annyit, de hogy mégis nincs meg ez az érzés, hogy nekem van otthon egy aktuális konzolom. Már nem ér annyit sem. Sokakban benne van ez a keserűség, biztosan. És mit gondoltok arról egyébként, hogy még egy aspektusát, mint ha nem vizsgáltuk volna meg a Switchnek nyilván, ez pedig az adathordozó, ami azért lehet érdekes, mert mind az Xbox One-nál, mind a PS4-nél egyre gyakrabban merül az fel, és a Jim Sterling legutóbbi videója volt szólt erről, hogy megvette a Mafia 3-at, 2-t? 3-at. 3, ugye? Jaj, azt ennyire láttam követem. Én is. És igen, mondta, hogy játszik vele, és akkor 20 órával később tudott játszani. Tehát, hogy így másnapra fejezte be a le kellett tölteni a netről, mert digitálisan vette meg, és akkor utána nem szólt a játék neki, vagy nem, a Sony nem. Tehát van egy ilyen rendszer, hogy elvileg játszatónak kell lenni a játékodnak, amikor elindítod, viszont nem az. És ezért ezt úgy tudják kikerülni, hogy van egy start menü gyakorlatilag, amivel nem tudsz semmit kezdeni, és ezt láthatunk nagyon sok modern játéknál is. És elindítasz egy konzolt abban a hitben, hogy berakod a játékot, az előző generáció volt talán a PS3-asok ezt a Gran Turismo-val élhették meg, nagyon fájdalmasan, amikor ilyen nagyon-nagyon durva mennyiségű patchet kellett letenni hozzá. Szóval, hogy itt vannak ezek a konzolok, amik nemhogy kezdenek elavulni még a PC-vel szemben, nemhogy vesztik az értéküket, hanem konkrétan nem adják azt a kényelmet, hogy veszel egy játékot és elkezdesz játszani vele. És ehhez képest viszont a Switch-ben ott a lehetőség, hogy nem installal kezdesz, és nem két órás installal kezdesz. Jó, a netet ne vegyük most figyelembe, mert lehet, hogy ott is tényleg az van, hogy meg kell várni, míg beír a munkás, és akkor majd utána lesz patch. De hogyha mondjuk el tudod indítani magától, akkor nem kell várni annyit. És azt szerintem egy rohadt pozitív eleme lenne ennek az egésznek. Én simán becserélem a szebb grafikát arra, hogy tényleg megmaradjon a dolog. Az egy érdekes videó volt, én is láttam, és gyakorlatilag arra hegyezte ki a végén, hogy a konzolgyártók, meg egyáltalán a konzolok így maguk alatt vágják a fát, és hogy az lesz a vége, hogy mindenki át fog menekülni végül a PC-re, mert hogy ami kényelmi hatalmas előnye volt, vagy legalábbis ugye, aki konzolon játszik, ezt szereti mindig mondani. Kihangsúlyozni, hogy igen, de te a PC-vel ott görnyedsz a, nem tudom, gép előtt, és a kis monitor, meg mit tudom. Az úgy senkinek nem szokott eszébe jutni, hogy nyugodtan rá lehet kötni a tévét is PC-re, vagy a PC-t a tévére, meg hogy ugyanúgy támogatja egy csomó játék a kontrollert. De mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy tényleg, én például, aki ritkábban játszom konzolon, ezt nem is gondoltam, hogy van ilyen, hogy 20 órák, meg nem tudom, ilyen egészen elképesztő update-elési, meg letöltési idők vannak, és gyakorlatilag közben nekem meg itt Steamen persze ugyanúgy, ha letöltök egy játékot, annak le kell érnie, de hát nekem itt pikpak lecsúszan. Tegnap például épp a Dishonored-öt töltöttem le a második részt, nem tudom, az is elég méretes dög volt, ilyen 40 giga körül, és így pikpak lejött, és nem volt ilyen, hogy mondjuk elindítom, és akkor, tehát nekem ez mint jelenség új volt, hogy ilyen van játékokban, ott már nem emlékszem, melyik játékkal példálozott, hogy elindította, mert hogy nem jelezte sehol neki a konzol, hogy most kész a letöltés, vagy fut a háttérbe, vagy mi van, és akkor ott volt valami pálya, ami még ott szaladgálhatott is, de ja, hogy igen, egy a Paragon igen, lehetett. Igen, a Paragon, azt hiszem, és hogy ilyen tökre azt hitte, hogy az már a játék, aztán rájött, hogy csak így körbe-körbe szaladgálnak valami kis elkerített részen. Overwatch is ugyanez volt. Overwatch-nál is letöltötted, és csapat ilyen. És hogy ez egy ilyen hülye kiskapu, vagy mit tudom én, amit tett az előbb mondtál, hogy van játék, ami beenged a főmenübe, de nem tudsz vele játszani ugyanúgy még egy napig, de a főmenüt megnézheted. De az gyönyörű. Nagyon jó. És akkor van is játék, meg nincs is. Tehát no comment. Na mindegy, akkor úgy érzem, abban egyetértés van, hogy kicsit ezt a konzol élményt várjuk, hogy kicsit visszakapjuk a Switch-től, nem? A japán igen. Konzol élményt. Végre igen. Egy igazi japán konzol szeretnék. Nem akarom tudni, hogy mit jelentenek a menüben a feliratok. Végre japán szeretnék. Hát mondjuk, ha Nintendo op rendszeréből indulunk ki, akkor erre elég komoly esély van. Remélem, én ezért úgy pénzt lennék hajlandó fizetni. Tehát azokat is egy ember szokta általában fejleszteni. És lehet, hogy az a... Ugyanaz az ember. Az ember másodában. És várják külön, hogy pecseljen is. Nézi, nem, én most nem fogok ábrítani, mert még most valaki megvette a Zeldát digitálisan, és így sír. Na. És mindig gyorsabban lenyír. Bocsánat, csak még így gyorsan a kommentekre ránéztem, és itt még elhangzott azért a konzolok védelmében egy elég fontos szempont, amit ugye sokan még mindig, tehát a PC-ben utálnak, hogy PC is van összerakva, de ugye mindenki tudja, hogyha igazán jó, meg időtálló PC-t akar, akkor azt jobb meg pénztárca kímélőbb, hogy alaposan átgondolod, hogy milyen alaplap, milyen proci, milyen kártya, hány gigaram, milyen gyártótól legyen a táp, én nem tudom. Nem egy olyan szörnyen bonyolult dolog egyébként, de tény, hogy a konzolnak még mindig hatalmas nagy prója, hogy bemész a boltba, odaadják a dobozt, hazaviszed, bedugod a tévé alá a polcra, és kész. Tehát, hogy ez ebben még nyilván verhetetlen a PC-vel szemben, akkor is, hogyha már tényleg belül egyre inkább el PC-sednek. Illetve itt a lokál multiplayer is szóba került, amiről mi nem is beszéltünk, hogy az is egy nagyon fontos, hát egy ilyen tök jó feature lesz a Nintendo Switch-ben. Igen, ezek tehát sok apró kis dolog, ami megdobja ezt az egészet. Ez a lokál multi is tipikusan olyan, hogy nem erre fogják ráépíteni sem a gépet, sem a játékokat, de néha lesz el, hogy jót fogunk vele szórakozni, ha éppen úgy jön ki. Na de, hát több mint 40 percet beszéltünk itt a Switch-ről. Úgyhogy most jön az, amit Oldival beszéltünk, hogy akkor melyik más témák nincs is. Dobjuk ki. Nem, maradjatok. Amiről még szerintem beszéljünk mindenképp, mert ami abban szerintem van potenciál, meg érdekesség, hogy ugye a Bethesda világgá kürtölte, hogy ők mostantól azt a policy-t fogják működtetni, hogy ők nem küldenek senkinek előzetes tesztpéldányokat, egy nappal a premier előtt fogja megkapni a sajtó a review kódokat a játékaikról, úgyhogy mindenki akkor ír tesztet, amikor akar, de a premier előtt erre nem nagyon lesz lehetőség. Ha csak valaki erőltetett menetben nem küldi le egy nap alatt a Dishonored 2-t, és írja meg a tesztet. És volt. Vagy tölti fel a YouTube-ra az egész végigjátszást. Igen. Vagy nem hívják meg a privát Dishonored szigetre, ahol 8 felügyelet mellett 40 percet játszhat a tutoriállal, és utána kap egy 6 órás eligazítást. De azt hiszitek, hogy ez most valami paródia, de egy kicsit az, de másrészt meg valós eseményeken alapul. Nem általam meg velem, csak hallottunk már ilyeneket, hogy léteznek ilyen kontrollált, tesztelő, hogy mondjam. Na igen, majd mindjárt elmondom ezt addig. Ugye az érdekes ebben az egészben, hogy voltak már ilyenek eddig is, hogy igen. Jött az NDA, hogy oké, itt a tesztkód, játsszál, nem jött ki a teszt a megjelenés napjáig. Sőt, olyan is volt, hogy ki se küldték, nem kaptad meg a teszt példán, csak a megjelenés napján. Számtalan példa volt már erre. És ez általában azt szokta jelenteni, hogy hát annyira nem jó a játék, úgyhogy inkább jelenjen meg, vegyék meg sokan, és akkor inkább utána derüljön ki, hogy annyira nem jó a játék. De itt most kicsit más dologról van szó a Bethesdánál, mert ők most ezt általánosan szeretnék alkalmazni, sőt, már alkalmazták ezt a Doom-nál is az évelején, ahol szintén ugyanez volt, hogy a megjelenéssel egy időben kapták csak már a teszt példányt a előj is. És az végül egy nagyon jó játék lett, nagyon jó kritikai fogadtatással. Tehát érdekes, hogy miért választotta ezt a én dolgot tudom. A Bethesda. Én tudom a választ, az összes választ tudom az univerzum Bethesda-s kérdéseire. A lényeg az, hogy... 42. Így van. Szóval nagyon egyszerű a történet. Ezek az emberek, akik ilyen döntésekért felelősek, egyszerűen képtelenek arra, hogy bármilyen formában megítéljék az adott következő játékuk minőségét. Nem tudják, nem értenek hozzá, azt se tudják, hogy ezt most eszik-e vagy isszák, hogy ezt most a DVD-re játszóba kell bedugni, vagy a PC-be, vagy Twitteren kell kiraknod, nem tudják. Nem, ők úgy vannak vele, most eddig tartott a picit vicces rész, de itt jön a komolyabb folytatva a szót, hogy sokkal többet veszíthetnek azzal, hogyha megjelenés előtt kikerül negatív információ a játékról, mint azzal, hogyha csak a megjelenés után egy vagy két nappal jelenik meg a pozitív információ, nyilván abban az esetben, hogyha a játék jó. Tehát, hogyha rossz, akkor ők ezzel mitigálják az összes eladási veszteséget, ami ők, a játékokat meg őket érni. Ha viszont a játék jó, akkor úgyis mindegy. Tehát ez egy win-win szituáció nekik. Ez nyilván egy nagyon nagy cinizmust követel meg abból a tekintetben, hogy még a saját játékaikban se tudnak annyira hinni, hogy azt mondják, hogy gyerekek, itt a Doom, büszkék vagyunk rá, rohadt jó lesz, tessék, vigyétek. Szóval, hogy ezt a részét nem értem. Meg nyilván árulkodik egy olyan bizalom hiányról is, ami nem csak a saját képességeket illeti, hanem az újságírókat is, hogy mennyire tudják kontrollálni őket. Nyilván, hogyha már egyszer rossz, akkor biztos, hogy ha van early review, akkor előbb-utóbb ki fog derülni. Tehát azt nem lehet titokba tartani. így viszont van egy olyan sejtés, hogy be tud menni egy vásárló a megjelenés napján is nem fog tudni semmit róla azokon a reklám spotokon kívül, amikről tudjuk nagyon jó, hogy photoshopolva lehetnek, módosítva lehetnek, a játék olyan engine-ét használják, ami nem is kerül be a játékba, lásd, Alien versus Predator, úgyhogy, vagy az volt? Colonial Marines, bocsánat. Colonial Marines. Szóval én úgy látom, hogy nem bíznak magukban, az újságírókban, és a nap végén tulajdonképpen a vásárlókban se. Úgyhogy... Hát igen, pont ezért mentek baromira nekik azonnal az újságírók. Tehát én azt láttam, amikor ez a hír kijött, hogy nálam felrobbant a Twitter, tehát követek egy rakat külföldi újságírót, akiknek úgy szoktam szeretni a tesztjeit, és a legtöbben ugye azon voltak kiakadva, hogy ez senkinek nem jó, tehát a játékosoknak sem, mert így van, amit mondtál, Oldi, hogy bemegy, és igazából semmit nem tud a játékról, tehát nagyon pofára eshet vele, illetve az újságírókat meg olyan szempontból hozza egy nagyon szar helyzetbe, hogy itt a kommentekben is írja valaki, hogy utólag mi értelme a tesztnek, mondjuk ezzel vitatkozni. Ezzel én is. Azért van értelme a teszteknek, tehát az, ha valaki csak az alapján vesz játékot, hogy valahol valaki leírta, hogy mit tudom én, 10/10, és akkor na mindegy, tehát, hogy akármennyire is, akárhogy nézzük azért a teszteket, azért van, hogy elég nagy a szórás az eredményekben, meg hát egy picit mindig szubjektív a dolog. Picit? Nem picit, hát nem vagyunk robotok, na. De, tehát, hogy lehet, hogy ami nekem 10/10, attól más lekaparja az arcát. Ez nem is baj, szerintem. Hát meg ugye nem csak baj. Megjelenéskor lehet játékot venni, tehát lehet az, hogy persze. Na, itt van ez a játék, megnézem, hogy milyen, ha jók az értékelések, megveszem, ha nem, akkor nem. És pont nálunk itt Magyarországon szerintem azért a legtöbb ember nem engedheti meg magának, hogy minden, ami tetszik neki, azt rögtön a megjelenés napján rohan és megveszi mondjuk ilyen 15-20 ezrekért, ugye platformtól. Hát platform függő, ugye PC-n is most már aljasan felkúszott ilyen 15-16 környékére némelyik játéknak az ára. Mondjuk pont a Dishonored azt hiszem ilyen 12 körül kapható PC-n. De... Jaj, mit akartam én ebből kihozni? Tehát, hogy azt... Ebben az a rossz, hogy egyrészt így van, ha lesz teszt, akkor vagy késik. Tehát, ha valaki meg tényleg ennyire ezt várja, hogy na majd akkor a megjelenés napján valami épkézláb véleményt kapjon, ő nem kapja meg. Az újságírók meg ugye eleve olyan szempontból szintén egy ilyen szar helyzetből indulnak, hogy egyszerre játszanak a játékosokkal, és hát így... Vagy össze kell csapni, és akkor ír gyorsan valamit egy-két nap alatt úgy, hogy mondjuk nem ér a végére, mert különben meg ugye, mint ahogy nálunk is szokott néha menni, hogy na hol a teszt, miért nincs még teszt, miért késik. Hol van a teszt? Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen hülye helyzetet teremt mindenkinek. Tehát ezzel igazából tényleg csak ők járnak jól, és a fogyasztók meg nem. És akkor volt is egy ilyen egészen harcias cikk, ami határozottan felszólított arra, már nem emlékszem, hogy hol volt, meg ki volt. Hogy ne vegyél Bethesda játékot. Nem. Előjátékot. Így van, hogy ez erre annyi a megoldás, hogy legyen már annyi önuralom mindenkiben, hogy nem preorderelget ész nélkül mindent, hanem ha kétségei vannak, vagy pont mondjuk a Bethesda játékok esetében most már nem lehet előre látni, hogy mit tud, akkor bírjon ki 2-3 napot, amíg, mit tudom én, a Steamen megjelennek a kommentek, a YouTube-on a videók, egyebek. Most itt olvasom egyébként a chatben, valaki írta korábban, hogy hát a Dishonored 2 PC verziója olyan, amilyen. Én már beleöltem 4 órát tegnap, és megmondom őszintén, hogy én nekem az égvilágon semmi bajom nem volt. Milyen videókártyád van? GTX 960-asom van, és alapból a játék nekem így belőtte magát, vagy nem is tudom, tehát azzal indított, hogy bekapcsoltam, és mindent letett lóra, meg mindent kikapcsolt ilyen extra effekteket, és így néztem, hogy na nem már, hát ennyire rossz a gépem, vagy mi. És még mielőtt elindítottam volna, én szépen felhúzkodtam mindent high-ra, meg very high-ra, talán csak az árnyékokat tettem medium-ra, és tök normálisan fut. Nem azt mondom, hogy mindig tükörsima 60 fps, de... Akkor te azok közé tartozol. De érdekes, hogy azok most közé. Itt látom megint itt Igen. egy komment, hogy borzasztó a Dishonored 2 PC verziója, GTX 970-en 20 és 60 FPS között ugrál, teljesen mindegy, hogy low vagy ultra beállítás. Ez tök érdekes, és simán elhiszem, hogy így van. És Tehát tudod, hogy miért lehet? Én ma lepődtem ezen meg, mert hogy eddig nekem lekopogom, de ez nem jött elő. Tehát nekem ilyen, Mert hogy 20 960-od van. FPS. Gondolom 4 gigás 960-asod van. Jó, Igen, sejtem? igen, Na, a igen. GTX 970-ben nincs 4 giga memória, hanem csak 3,5 van, amit el tud élni teljes memória sávszélessége. A maradék fél giga az más sávszélességgel megy, és emiatt, hogyha egy játék több memóriát használ, mint az a 3,5 giga, ezért lesznek olyan pillanatok, ahol ott valójában nem éri el azt a sebességet, ami kell. És ezért fordulhat elő, hogy egy valójában a 970-i jó vagy gyengébb kártya, mint a 960, az egy 40%-a gyengébb kártya, az simán el tudja hozni, csak azért, mert memóriában ott van. Szóval itt ez lehet egy különleges példa, az is lehet, hogy közben esetleg más volt a patch, közben kijött valami driver hozzá, szóval azért tudtál meg a dolgok, vagy azok közé tartozol, aki nem érzi, hogyha 60-40-re leugrik. Ja, de egyébként pont a kíváncsiságból én szépen ott futtattam a háttérben a frapsot, mert nézni akartam, hogy így hogy most idegesnek hogy kell-e bírja. Lenned? Hogy most idegesnek kell-e lenned? Ja nem, csak úgy, hát egyrészt így screenshotok miatt, Ja. meg amúgy is ott futott, és akkor nézegettem, néha érzékeltem, hogy na most egy picit lassultunk, és akkor tényleg ilyen 45-re, legrosszabb pillanatban 40-re esett le, de így 40 alatt még nem volt. És ez nagyon érdekes, amit most mondtál, Oldi, én nem tudtam, hogy a GTX 970-nek van egy ilyen memória limitációja, igen. Igen. Ha most záródott le Amerikában a csoportos feljelentés ezzel kapcsolatban, és $20 adnak vissza, azt hiszem, amerikaiaknak, akik 970-et vettek abban az időszakban. De semmi. Ez egy ilyen bizony, ettől még a 2970 az egyik legjobb kártya árérték arányban is gyakorlatilag dominálja a PC piacot, szerintem megjelenése óta, úgyhogy a Nvidia ki fogja ezt bírni. Igen, igen, ezt akartam, hogy még egy picit hogy visszatérnék erre a témára, hogy én a magam részéről igazából kicsit magunk ellen beszélünk, mint szakma, hogy én magamból kiindulva, hogy igazából most nekem minden, függetlenül attól, hogy megkaptam mondjuk játékot tesztelésre, és azért tudtam vele játszani ide előtt, én mindig el tudtam magamban dönteni, az adott játék érdekelni fog-e, vagy nem. Tehát nem volt olyan, amikor amiatt egyetlen egy alkalom volt, amit azóta mélységesen megbántam, hogy úgymond külső hatásra vettem játékot, ez a Dark Souls 3-ot, most ebben nem megyek bele, de ott előre sejtettem, hogy az nekem nem fog annyira tetszeni, nem fogom élvezni, megvettem, mert ismerősökkel közösen belevágtunk, és igazából konkrétan nem hazudok, majdnem minden perce kényszenvedés volt nekem. Úgy, hogy a Bloodborne-t meg imádtam, mellékszár. Tehát, hogy nem volt olyan játék, amióta játszom normális, tehát mint a napi szinten foglalkozom ezzel, nem volt olyan, amikor ne tudtam volna már a klasszikusan egy screenshotban eldönteni, hogy az engem érdekelni fog-e, vagy nem, vagy mit várok tőle. Tehát sose volt olyan, amikor a tesztekre kellett volna hagyatkoznom, vagy más embereknek a véleménye befolyásolt volna abban, hogy egy játékot megvegyek, ne vegyek, játszak vele, ne játszak. Nyilvánvalóan pozitív volt, amikor picit vaciláltam, hogy most magamba idézőjelbe ez 7 vagy 8 pont, értitek a lényeget, és erre mondjuk mások vélemény. Más emberek véleménye picit ezt a mérleget segített megfelelő irányba billenteni, de sose volt még olyan, amikor azért nem vettem meg egy játékot, mert mondjuk 70 ezer ember azt mondta rá, hogy egy kalapszar, én meg minden percét élveztem. Tehát valahol én ezt egy kicsit ilyen felfújt lufinak gondolom, tehát hogy persze nyilvánvalóan egyfelől szar a sajtóval szemben, hogy nem kapják meg ezt az előnyt, ami miatt ők úgymond léteznek, hogy előre be tudják mutatni a játékot, de ugyanakkor meg a vásárlókat is teljesen debilnek nézik, hogy nem feltételezik azt róluk, hogy maguktól képesek egy önálló véleményt alkotni a játékkal kapcsolatban úgy, hogy nincs eléjük nyomva a több milliós marketingbüdzsé, meg a PR kampány, vagy éppenséggel a normális teszt, vagy a lefizetett teszt, vagy akármilyen egyéb külső behatás. Tehát nekem ez kicsit olyan dolog, mint hogyha tényleg arra menne, hogy azért vedd meg a játékot, mert hogy mi úgy is tudjuk, hogy neked igazából tök mindegy, hogy mit kapsz, mert azt hiszik, hogy te nem tud magadtól eldönteni. Nekem inkább ez a rész, ami lejön belőle. Hát biztos vannak sokan, akik nem, hát nem biztos, hogy nem tudják eldönteni, de mivel te azzal, hogy ezzel foglalkozol napi szinten, sokkal jobb a rálátásod az egészre. Biztos te is tudnál mondani az élet tök más területéről olyat, ahol viszont pont ugyanúgy vagy vele, hogy hát nem foglalkozol vele rendszeresen, de azért érdekel, és akkor utána nézel a dolgoknak. És itt is megvan az, hogy persze vannak rengetegen a világon több száz millióan, akik játszanak, nem mindenki követi folyamatosan a híreket, és rengetegen vannak, akik így döntik el, hogy mi az a játék, amire érdemes beruházni, mi az, amire nem. Tehát ezt szerintem nem kell ennyire leegyszerűsíteni. A legjobb példa szerintem erre a mozis. Ezt akartam, igen, mozis, én is. A mozis analógiát, én a magam részéről akkor megyek moziba évente kétszer, amikor kijön az új aktuális Marvel film, és ennyi volt. Viszont tudom, hogy vannak olyan emberek, akiknek az élete olyan szerves részévé vált a mozi, hogy tudják, hogy most mozi időszak van, és akkor mennek moziba is. Nem úgy mennek el moziba, hogy tudják, hogy melyik filmet fogják megnézni hónapokkal előre, hanem most mi megy a moziban, és akkor kiválasztják. És ugyanezt én látom a Geffen például, nagyon sok ember úgy vesz játékot, hogy mi a cool most, mi a legfrissebb, legcoolabb dolog most, ami most jelenik meg, mi a hat. És akkor azt megveszik. És ennyi. És nagyon szeretnék, hogy jó legyen, és látom ezt a kollektív önbecsapásra való hajlamot, hogy csak legyen jó, legyen, nyomjuk, melyik az aktuális shooter példa, ez a legjobb példa, mert egy shooternek a multiplayeres élettartam az viszonylag rövid, viszont az elég szórakoztató tud lenni. Tehát, hogyha te egy shootert jó időben veszel meg, az egy gyökeresen más élményt ad, mint hogyha egy shootert akkor veszem, amikor már kihaltak a szerverek. És ezért launchkor, shooter launchkor vannak emberek, akik nem tudják, hogy ez mennyire jó játék, de tudják, hogy shooterezni akarnak, és megjelent egy friss shooter. No Man's Sky egyébként pont ilyen. Egyébként csak az nem shooter, meg nem online, meg nem multiplayer, de értitek az analógiát. Szóval én látom magamon, hogy én is így gondolkozok, én is tudom előre egy játékról, így hónapok előre, hogy nekem ezt tetszeni fog, vagy sem, de pont azért, mert ennyire követem. Ha nem követném, akkor valószínűleg én sem tudnám eldönteni. Ezt akartam én is mondani, hogy egyébként én egyetértettem azzal, amit Dani mondott, csak néha én is azon kapom magamat, hogy egy picit hajlamos vagyok elfelejteni azt, hogy nem mindenki van ebbe benne annyira intenzíven, vagy annyira napra készen, mint mondjuk mi, akiknek muszáj, meg így tényleg már hozzátartozik a szokásainkhoz, mindennapjainkhoz, mert tényleg képbe kell lenni, követni kell, és mert szeretjük, de ez nem azt jelenti, hogy más nem szereti. Nekem is volt olyan időszak az életemben, például egyetem alatt, amikor kimaradtak hónapok, vagy így csak ilyen nagyon félszemmel, fél érdeklődve tudtam követni, hogy éppen mi a hat, ahogy te mondtad. És ilyenkor meg nekem például marha jól jött az is, hogy akár több hónap távlatából így végig lapozgattam egy-egy online, nem tudom én általam kedvelt oldal, mint a Gamer365 volt cikkeit, és akkor persze benne van az embernek ez a saját ízlés, a saját preferencia, tehát biztos ilyen 20x évesen, vagy aki már játszik egy ideje, az úgyis tudja, hogy őt mit fogja meg, na nem tudok megbeszélni. Tehát, hogy mit tudom én például szeretem az RPG-ket, ha még fantasy is, az is nagyon szuper, ha meg sci-fi, akkor főleg, tehát, hogy egy mindenkinek vannak azok a témák, műfajok, vagy akár csak egy-egy screenshot, ami hirtelen nála valamit beindít, eszébe jut róla valami, és akkor rögtön ugrik rá, és adott esetben ilyenkor tök jól jön az, hogy akár még így egy több hónap vagy év távlatából is keres róla tesztet. Tehát nekem szoktak néha ilyen bekattanásaim lenni, hogy fú, na most végignézem, hogy az elmúlt x évben, elmúlt 5 évben milyen jó horrorjátékok, indie cuccok jöttek ki, amikről mondjuk sose hallottam, vagy totál kimaradt, vagy bármi. És néha így akár a streamek, vagy egyebek során is, vagy híreknél a kérdésekből is van, hogy látszik, hogy nem mindenkinek ez a fő hobbija, vagy nem tölt vele tényleg annyi időt, nem követi annyira, mint mi, és akkor nekik meg ez jó. És nem, na mindegy, nem akarok ebbe belemenni, de szerintem sok oka van annak, hogy tehát a mai napig én azt mondom, hogy inkább várjunk egy tesztre egy-két hetet adott esetben, és akkor legyen minőségi, mint amikor így egymást túl licitálva, néha szoktam látni egyik-másik külföldi oldalnál, hogy a megjelenés napján így sorra kidobja mindenki a linket, és akkor én egyébként szeretek elolvasgatni teszteket, sokszor nem is azért, hogy nem arra vagyok kíváncsi, hogy ők hány pontot adnak rá, és akkor én ezt most megvegyem, vagy nem, hanem egyszerűen úgy érdekel a gondolatmenet, vagy hogy ők mit gondolnak róla, hogy közelítik meg a témát, mit látnak bele, és a többi. Igen. És na, tehát, hogy én azt mondom, hogy szerintem az se egy jó hozzáállás, hogy akkor csak a D-van teszteknek van értelme, de most egy picit elkanyarodtam, bocsi. Interaktívak lettünk. Kicsit lekerekítve a témát, meg így a lezárás felé kanyarodva. Láttak arra lehetőséget, vagy esélyt, hogy a Bethesda ezzel elindít valamit, és lesznek mások, akik csatlakoznak ez a kezdeményezéshez? Én nem nevezném ezt egyébként feltétlenül kezdeményezésnek, mert ez egy olyan gyakorlat, ami létezik már egy ideje. Inkább azt mondanám, hogy szigorítás ez, nem is kezdeményezés. Hogy látok-e rá esélyt, van olyan kiadó, nem tudom, hogy megnevezzem őket, akinél látok esélyt rá, és van olyan kiadó, ahol én úgy gondolom, hogy továbbra is van egy nagyon jól működő üzleti modelljük. Vegyük például a Blizzardot. A Blizzard az soha nem félt attól, hogy nyílt vagy zárt, de mindenképpen azért emberek ezreihez, tízezreihez eljutó zárt bétákon keresztül legalább fél évvel a megjelenés előtt minden egyes játékot átfuttat a rajongóin. És ezzel ők még nem jártak rosszul. Volt egy, amikor nagyon-nagyon durva dolgokra figyelmeztették a rajongók őket, hogy ott már közeleg a jéghegy, és nem fogna tudni kimenni előle. Ez volt a Diablo 3 vanilla verziója, de ott már túl késő volt, és még így is lehet, hogy nyertek egy némi időt azzal, hogy már a béta első 10 szintje alapján már tudtak kicsit csiszolni a dolgon. Szóval én úgy látom, hogy amelyik kiadó vagy fejlesztő lát egy picit is abban, hogy a saját rajongóit tiszteli, és az ő feedbackjére kíváncsi, a véleményére kíváncsi, akkor az továbbra is oda fogja adni a játékot valamilyen formában, hiszen egyre több csapattól látunk bétákat, multiplayer bétákat, a Overwatch-tól kezdve a Titanfall-on át, most nagyon sok játéknál volt. Szerintem ezek a trendek nem fognak lecsökkenni, mert itt inkább lehetőséget látok. Többiek? Többiek nem tudják, úgyhogy nem is baj, srácok. Már átéptük az egyórás határt, amit úgy előzetesen kitűztünk, hogy ezért ezt megtartjuk. Hát a maradék két témára nem nagyon jutott idő, de szerintem annyira nem baj, mert ezek voltak az érdekesebbek, amikről beszéltünk. Hát a Switchről amúgy egy külön podcastet meg lehetett volna tölteni. Ez volt az. Ez volt az. Képpen a ide beszivárgott utólag. Fizetős tartalom, ez a DLC. Most ti megkaptátok, mert ti előrendelők vagytok. Igen. Nem tudom, bárkinek van-e valami shoutout, akármilyen üzenete, amit még mindenképpen ki akar adni magából, mert anélkül nem tudna tiszta lelkiismerettel ledőlni a mai este folyamán. Nem igazán. Shoutout a Prison Architect előtt, ami elvitte a lelkemet megint. Úgy, hogy két hónapig megvásárlás után rá sem néztem. És most nem tudom letenni. Ennyi. Oddi, neked mindig van egy-egy ilyen bűnös élvezeted. Több. Mindig. Futnak paralel. Már volt itt egy komment, hogy kétszer vacsoráztam. Ez nem viszont, bűn. Én viszont még egyszer sem az. Akkor beáldoztuk az FPS bashinget, majd azt megkapjátok valamikor legközelebb. Így van. No, hát remélem, hogy tetszett mindenkinek megint ez az élő adás. Ha igen, akkor mindenképpen várjuk a visszajelzéseket, hogy ilyen formában, avagy a régi klasszikus podcastet szeretnétek-e. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ma este, hogy legközelebb mikor jelentkezünk podcasttel. Hát ezt nem tudjuk megmondani, mert hát december elején mindenképpen, de ha esetleg bármi egetrengető dolog történne, és sikerül így egymást egy helyre rántanunk, akkor lehet, hogy összehozzunk egy ilyen live podcastet valamilyen aktuális esemény miatt, ahogy azt legutóbb beígértük. Úgyhogy remélhetőleg erre sor kerül majd valamikor, és lesz rá apropó is, de ha nem, akkor december elején jelentkezünk majd a következő havi podcasttel. Úgyhogy egyrészt köszi szépen, fiúk, lányok, hogy itt voltatok már mind Sikára, Nels és Olden, illetve köszönjük a hallgatóknak is, hogy figyeltetek minket, akár élőben, akár utólag felvételről. Maradjatok meg velünk a Gamer 365-en jó sokáig. Sziasztok! Papa. Sziasztok! Sziasztok!